szegény legényként is gyalog. Ismernem kell a földem népét, igazságot így oszthatom. Legényként és gyalog, kutyát puszított rám a kalmár, ha kértem tőle egy falatot. Mi okozza magyar földön a bajokat? Idegen nemes kapzsi kalmár, figyel őket a kárhozat. Igazságot így adok néked, sokat szenvedett nemzetem. Orvos, paraszt, művelt, polgár, haza szerető katona. Ez kell nékünk, hogy független, erős legyen a haza. Szenvedett nemzetem, orvos, paraszt, művelt, polgár, haza szerető katona. Ezt kell nékünk, hogy független, erős legyen a haza. Ezt kell nékünk, hogy független, erős legyen a haza. Ezt kell nékünk, hogy független, erős legyen a haza. Ezt kell nékünk, hogy független, erős legyen a haza. Let's go.